nya tore elieta liaye asobosio bwata atone na asobosio bwa maraika baye ero oyore na mata koigwa tigaigwe binganeri umoika ogoteri chikanisa amina ngenderere ndeto ike 16 amangana ase kanisa ya Ebia elineri ngana limwamu na ase umumalaika bwe kanisa ya Bratevia dika naro ere oyore omochenu agukwana ere oyore bwe kene oyore neke igorero kiatauti oyo koigora naende onde tali oranyare gosieka nere ogosieka kose onde tali oranyare koigora na manyire ogokora kwao dora na koire dora na koire ege sielgi na koire ege sielgi goire ase obochi bwao kose onde tali oranyare gosieka nigore ne chinguru chinke naye norendete ringana migana riane kose tukane tierieta riane rora na koire abande se sindagogi ya saitani abwo bagotebanga na bayauti bareko tibalibo kurende na banyaborimo rora nimbarente baje batugame asa magorao na bamanyenga ningwangete ekiagera obwatete ringana riane yobore mereria nje ninkorende kurwase engaki yogotemwa eyerange gochera ense yonsi kotema abwo bamenyeta asense ninjite bwango bwata mono ekiore nakio erinde monto onde tachaire ewuto yao ere oyora abwe nimobekabe esiro ase ekaro ya nyasaone ere tagosoka kurwao nonyang'ake na inche nindika asare erieta ria nyasaone erieta riomochie onyasaone Yerusalemu omoyia oyogoika korwa igoro korwa ase nyasaone na erieta riane riiyia ere oyore na amata koigwa tigaigwe ting'aneri omoika ogoteria chikanisa kumi na inye amang'ana ase ekanisa ya Laodikia na ase omomaraika bwa ekanisa ya Laodikia rika amang'ana aya naro oyore amina agokwana oyore kirori omwegenwa na oyo bwa ekene nere omochakano bwa ebitongwa bya nyasaye kumi na isano na amanyire ogokora kwao ng'a tikori ng'a tori mokendu gose tori morero angambia onyenkwaba omokendu gose morero amina ikomi na isano emo yakora ng'a asenge nche eywo otari omokendu gose otari morero ningotwe orwase omonwa one ensigisini yare goteba ng'a nabo ekiagera ore iga twe otari morero gose mokendu ningotwe buna amateko rwase omonwa one amina bono riemono babase ogosoma okuria naende ekero yamoite igure ekero nkorarigereria amang'ana aya iga korwa ase egetabo eke giokomanoka ikomi na isatu amini isatu yesu nigakare gokwana igo ejikanisa chiaye naende niga wakwana kuru amangana igoro kigima wateva nga renda na mobe kichinguru na munya ako mogo tigara sayo na kubu amono mobe kange vinto vidivira ange kukwa eki agere kero koligere ya na koligere hivye na arolire evi koruvi yao ekoru vyao na abiro lile vyonsi pina abiro lile vile bosibwa nyasaye na asenchere yo ekeronko koligere lia kinse mo chonsi uje so kotoligere lia kwa nama mingi ekera koligere hivi pindi hivi kanise chile isano na hivere ekera koligere lia wa antovaro ororo ekera koligere lia wa buwata ni nabaliwa kweroka se lietari omo nene na baro oche kegorie kekuruge tanga ni kuruge kanise ntani pake kanisa yomu aerio ya Laodikia mpaka mwai wa sago ikirora rote vanga ava antubande mbaroro na bare ase e sinagogi ya saitani e sinagogi ya saitani ronga lani ava antubande mbaroro bago sasima bago mosasima yesa sobo limo na bago eruka na niko bara bayauti lakini mbari ya bayauti ase mbari ya bayauti asenge nje yake ebikopi yabo byakanire mbari tokweruka abadventista b'esabato ya nyasaye tubuhareta amakika nyasaye ikomi n'okwerena kwa yesu lakini ekero igoro ego torigereria niga egotorora na tobe abantu baganeriko bekwase sinagogi ya saitani asenge nje yake ayatogo kwana ayatogo kora nigara maako bwa kirito go kwana osekeria omwana ya feta ya netitole na senge nche yo ono obo semi ya soi itakare go kwana nkolinga ekera kulige li kanisa mwano tiga tu kwana li kanisa yo mwari ya kia yana ya rego koro mwana nabuyense e kanisa yo mwari lige koro kwe kanisa ya Laodikia the Laodician Church yo mwaelio e kanise yo mwaelio nero yesu akara watavonga na amanyi le kira o koligere li ago oveke ago topima otoveke viro le eme kira tiligoro niga akonto ligere li otoveko kira o yomo ito fuck everybody onde kira o yomo ovekwa ase kira tiligo pimwa nekira ago toligere lia niga atoro oche twens pikira oyo mono obore gubwa ene obore merubwa aje na muna tuwa vekirwe tuwa nyare kwa batu kuhua kuruwa ase ntola arengani ntola paransi kila tirichiria twens pitu agure na senge ncheye iga na kika arengi omanyi rogo kora weito eke lagu toligire lia eke atura asense niko tole asense mia ase mia toko kendo kanisa niko tole kanise mia ase mia na senge nche yu yu bono tuwa moko nifiru sili nyasaya osinyo kutumanya haba antaba na avense haba antaba na vane bono nka hii haba antaba teme ini na senge nche vateme ine gati gati gati vatala na chevile ngele diaboro unge tinko kenda kwa wanko mene na barabu nchinda akole niga ate wanga niga ala atotwe korumonu muno montago tuwa mataye ono na vonda akoboli nga mambia lili watu kwa voka watu era matense nuhinyo letase watu era kose lili gono watu eta matense nda akoboli ase kwanya tuerete nuhinyo akoma voko nye inyora amushua toko inyora eki kikia kogera eki ara tobu ati anything na kera kio tobu ati hacha yesu liga akara goteba iga wana wa mitu omanyira ogokora gweito ogokora gweito nkoringa ki titoli wa kendu na titoli morero nigo tole igatu na oko wa igatu unabona watogo ya ketogo isibi unabona balimu isibiri kero kwa genda gabu e bathroom e bafu isibi na harole unalo utani ya machi kwarareka kwaragunya make abo n'omubirare onya gosamba mono kwanya kanya onya tayi gosamba onya ga makendu kwanya mentake wono kwa makonyanga nibera lili katikati nalio kwagani kuiwonga aiga abo n'imusibi umubiro n'embu yore ga kingo sambika wono oboiga tuobo nabwo abantu abange tole nobo iga tuobo nabora atui asobo sibwa nyasaye ekiyala ntulachora kigimwa niko toko gende kanisa asenye nchi ye kiombe asenye nchi ya wafani asenye nchi ya wairi asenye nchi ya wana wamitu osa asenye nchi ya waivoli osa asenye nchi yomu gakon osa asenye nchi yomu kungu nitori koke enda asenge nchi yunga tuwa umbele na Yesu Kristo vusi asobo sio na vikoru vieto na chinge nchi cheto nchira chirichevive tichira tiga tichira nganya kurua sense na otogende takobera sense kebungonda akorera sense nje chinga kya bana ba mento chinde kya mnyoka nege tabu eki kya ka aba arume amino komano ke yibere komano ke yibere umongena kremensia komano ke yibere ekebungo giakane tegera ngo moyo mangana ro ro sobo semi bororo ro ekero ntege tego chiko kore ense me kiago te baiga kolende ninde nelingana eligora sole kwatire obwanja ni bwao bweli tangani amina pono abanchwa nabomonyete pala inyorande chinga kichiri tuwa vati sere tuwa wa minto kala atira chiva vati sere chichi kuru sete they are different ili chiku e kuru sete amine e vati so ye kuru sete tindu wata ngane mbe kara nyeveke nsemo lakini onte ke toli ke liye vati sere kuwa leko vati kerasi kie vati so oko vati kerasi kie vati so na ekero yare goikera ng'arero omonto oyo obwati ekerasi kia ebatiso emiti enyetato emiti enyetano nomo emiti enyikianda abanto bari abange nabo bari ekikanisa rero lakini abantu ekiara abanto aba iga ekera are kwamwaka pisa nga bono okire niga bwate ti kirasi kia batisa kwegeriwa nabarisa kere sabato na chumapili bakanyara kwa bakwegeriwa emesingi yo kwegere na kanisa ya Seventh-day Adventist muna yegene tikobwate kana na malika makenu na emesingi yaito niko yarenge emesingi eri 27 fundamental beliefs ye kanisa eyi gose chisiro chiria emirongo ebiri na isano na ibiri lero ntuamente yamo chikabe mirongo ebiri na isano na isatu na ekena abantu baeterete egaria abantu abo abange mbatumeine nnanonya babwate emerinde emenge sitina bakorora nga abantu abo iga mbatumeine bono yaikire lero obwanca nibori twabwate bweritanga omuntu kwariko nga obe lero nchuma esabato y'omonene lero yasoire abantu beariga nyase chinchera chonsi abantu bebekange ekigo kesabato ekero moko genda sabat school mambi amatera maya ebyomba bagotera biya kireseni kero omuntu abwate ereseni yaye agosoma ekero egoikera gose ogwatanekana gochia ase ebiombe niga orochi ekanisa ere laiburi ekiombe keri gochiari bakwegera ekiombe kia abana gochimoinari ekiombe kia early teens ekiombe kia pathfinders gochimoineri ekiombe kia kindergarten hani ekiombe kia abangina bari bare morito hani kwarore emeroberi emiya emiya ekanisa kwarore ekiombe kia ababora kagochiroraria ababoroka babokaniwo nabaikora tani ekanisa yabwate ogenda kwoigwa ng'a rero mwanyasaye na tani otari kwoigwa komisi abana ba mintu otari kwoigwa komisi rero Nere gavana wa mjaka toko ende kanisa. Saa tatu ya mambi tuwarani le toko kwenye kanisa ya mwanene. Kukubwebo lina nkipono na ate kuligie kanisa yi. Eki ya gana akarika. Niko huko itachitoro. Niko huko kwa nerava watu mambia. Kwenye nkikubaji kuligio. Kwa wakie kanisa. Tulikono na wija na bosera. Foko kende sabato ya nyasaye. Tolikorora di yam ning no kogania hoko gende mwanya sai asenge nti yak obwanti bolubweri tanga ni tiboyo na asenge nti bwa kendire na kieko gara yohana kare go tolikera ko rase geta bwe yo ko mano kaibere kebungo kiabine nga kiare ko nyare kana kero yo moite nyoro bwanti ni bolubweri tanga ni tosako bo inyora negeni nga kwekatuwa kwa molero na tita kwa baba kendupi kwekatuwa kwa molero na eke otuwa kwa molero nivo muna mwanena ateva sege tabe kwa kumano kaisato niga ateva nga inwe walimura kwa molero na buwa waiga para kwa wago tara wakikete kianga chindo kianga chitabuwa atia kemoa kia manyinga kianga taliko vioka hapa na buwara kwa kolia itu matunda yomoto libubo gima ama ile na guaba naenda alikirago tebanga nini aleko banko like rietaria na sama siavo datari golioka na nindi ike rietaria omochori omoye o Yerusalemu itibajikira Yesu itaka leko toteria sama na abana ba minta sema ambia lero ino omonene nyasaye ito eke rotola atige obo igatubwe ito inwe nchende ke rotola atige muna vona gari na karolile kusinka alise ito inuse ino ni mate mwale kukore kera ntu nche na karolile karaba angina wako genda hapa dikonesi wako genda kerero wako genda wako kwa mandasi wanyu necha ya katisa wala ya katisa kile soba aboigwa hono ekera ba aboiru ba rira marasi ya ba rira kichabati ya kine kichaye na nekiango nukuma tenke neko misi nende kiara wana ba kiumeire kwa mako yungu nga vono tika tola atenena tola nyegari ya mandasi hava angina hava dikonesi wa mintu vai lani vaitira insela nyegari ya mandasi vai nyegari ya mandasi obo tuko obo gima chumego ika sabato yetamba kiri community women ministry community naende abana banya sai na kiero mohoko abantu abamoko ibwana abuno otuli abara kalende bado egatira tikamere ga igani gotogo kora mangana yoko kumia nigotoko anda twaka maru amaru twake binyugutya twakora byonsi paka bigivyo bonyaka n'obo tumani ewe ike sabato nintuto waka jibesi praise God maina wakwe igore kere koligeberia na ambanyi rogo koro kwao tulimo lero tulimo kendu igore igatu na senge ncheyo ningo tuwe kuruwa se omonuwa ne omone na agote ya habana wa mintu kula ikane na aligere ya mariko na ikere ase mkwe voli na hindi na edole la mavera na edole la mavera nga kinga neidye nyare kabanko mwene romone na angani eki ya nikonko jikoligere ria na arole rioki kironko rige rio bagi mabuane ke moika spiritual kironko rige rio ke moika nikonko ramuna mbuate mbire ya nene mbiro ni rio eritu wakaruge irenka nesugulia eritu wareko utere evi sakara sevi emba usi chinko sugulia muamakurunzi na mbubo kimbubuwa nebole igo ayobuwa onka yeti nobora bubokari but I don't think so too nabona endo jing na ena ovua ovore igo trans piopo kima kwete ni govoro obo gundo obo muamti toka ni toka enda somo netu molere tomata eno mwana nanya sawa itoka aki na kiare kogwe neroto sivye ekiare obo kima tuwa veto wako menye na nobo kima obo ve obo kima bobo igatu obo kima bobo igatu na bobo maneno itagete obo kima bobo igatu na bobo maneno itagete na ekero mwigwa nyasaa kare kukwana ni yao ta ina se e kanisa ya rodekia ayomu maraika ni longa ni teori ikama nganaya omu maraika ni aroko ni ika towa akamu maraika mwuse ni maitani ya kenya na erene na ndaya ya mwuse Nigeria asa corruptioni kenya nyevuatia lakini towa aka awa maraika you never prive awa maraika never on earth togo succeed asenge chevi koru vieto nila kote wanga lika na amanyi levi koru na amanyi wako kora kwavo lika manganaya eka nisa ya Laodikia eka nisa ya Moerio ase pindi vidi chika nisa chilisa na hivere Laodikia nere kanisa ya Moerio ekwe mokere liye igoro ego teba ne manyete kere gento ne manyete lakini ya kere kome kwa sikira tiri yaro ekana munere ntaka munere getiri anda munero moko osaba kwa ne mambi ya bono nogo segete weto nkoringa totige chinge ncho nobo gima wako ba igatu na kero ya omoi tobo semi tuwa iru nobo kero ya omoi nyore obu anche ni vweri itangani obu anche ni vweri itangani mborovio tilikuwa nyomete honey sweet mwale kora agerere sani ya emu oko nyoro mogo taro moko buwata noko boko lani obu anche ni vweri itangani mwale kora rege tanda kere kibutive nwa nosevele nenusu kibutive nenusu uwa njani wili itana lero niko mwa gora kwini saisi ege tanda oyo makora na kuchi wasti mwino oyo mwora na kuchi notu mwino uwa njani wili itana ni mboyo wakuri watamile chinka chiagundile chinka mbile rochile chika nisobu njani wili itana ni tuwale kukenda tuwale te kambi nga geji kambi ama antuwale ta chirongori antuwale ta manyabuari antuwale ta chinchu antuwale ta matoke antuwa manyakorage la sobu anchani nani okorage la kero ya masibo ge teko rumenga evoli tuachire kambi lero iga mune kambi yara iga antuwa wako mnyoka uchiri aye nchimotarage ramo baba nyakata nantike uri ya la mbeke liye mbeba mutanga asweka mbe tala eranga nyadabo uchiro tuwe kile mo obu anchani boli vweri itani mboi yobu wa kendile buwa boli li eka nisa manyasa kina ande negene tinga eke lo wachile momo kere nista kwa hile ndagira nigo okona agira nende ndabuse lakini wango ilana janka kuminga yaya tarigo ase nara umma yedunga unu mokeresto lakini mose kora ewe ndagera obeke pambu saedi osiro on down why eki agera naende ni gabu ato bogi mabuwa ande buwa kabere bogi mabuwa kabere mboru kiyo nabara konyansi sumu esumo naende nabara kwe divine nabara kwe umo savivu uzonya umo ntora kwe umo savivu naende umo ntora kwe sumu obu anche ni wiri itanga ni buwabuli li kira ya umo ito orange liwe usetwa inyori iwe vone mambi ya lero tumo ilani roma nene asoko inyori obu anche ni wiri itanga ni obu anche ni wiri itanga ni tu inyori kuruwa sichi batiso chito nechi ile chito chitu wa liete nga ntona alege ni asoko mokore roma nene mirumo yae na kubwa mwano tole ende chikaru chito emebele ya ito toyele ende lakini leo niko toko nyeira yaka namba isano nemo namba isano nemo oko nyoreta yoko nyorecha nga tupa kwa tewa nkwe tuwa watena ki ukipata pombe tupa humo ndani, takataka sote tupa humo ndani. Yani agoko nyora kene yansi igoko toma okomeka ochia senda asoko kore la vano ne dina ki dambi tu sitenda so sisi eti bwana niona wasi kuchali bwana shindo mimi eti bwana niona wasi hata niwe gisa ni bwana hata niwe pango ni mimi neno lako mkukisana lani choma moyo ni mimi ncho sasa bwana wangu Yesu bwana nalia machozi hata niwe gisa ni bwana hata niwe pango ni mimi neno lako mkukisana lani choma moyo ni mimi ncho sasa bwana wangu Yesu bwana nalia machozi aipona rora sore visera monene ekiaero tebe nova sora nova chinguru mama kuruma ime omonene ni ga kuruchi ni ganduchi pono ile ntare go tebe nkiringa totale wancha togenda so monene togende open hearted togende igato motenga nche igotole simbi nyekuo ezigotola aba edi ebironche ose nigotola aba nite ebironche ose nigotole aba amakembi yogukumia omonene gaki tororera maathe and sure nabao tororera maathe mwana abasisi na asobe Yesu Kristo omoboria amina. Amina. Mi hermano Mauricio Juvinaris, hacen gencho. Yo cuero blanco. Y que agarra yo tengo mocuane, le rota taikera neti, o cole merun cole gati abando. Ambiamo una seringa ni liga, paso mire, carole curate. Oye, eren con humano. Ano tumanya nga ito tenine otore igatua. Ose igoturaba kendo, ose igoturi moliru. Ano chinze mechisa to, nchiko uwene romo ndo. Tusabe umuika, tonyo rastu tenine. Tanyari kaniti, igotugu tugu buna mate. Na indete toma nilaligu nga ito atigalira. Ore sana de todo kange gati e tombaro na de pogo cha tole sinagogi yo do mobe biamo no yo minta chengencho yeli ngana ria bono mambia igo to inyoria na goto kulera na goto te vinga tora ara to tene manene na abugate e kerengo agenderete korengera yenenga kiyo botuki na ito jo to ka to tene ini sinse me chi sato ono to tuare ko chiko irari bagiri ganga ningo obwate iswali oso obwate kerengere likene ne rara me entera singin chiyen kwana ya bono mam karibu alo oyo minto terasa nale ko saba moba bengi kya rantu bwate saba ali ko ranje okay hello yo mono ego nale ko ira ndi mulisi umburu ga ke karna iguri ri ogiri aye na go kire kuri wo monene tiga endre como coña enda maene enga kiri ya karate una bantu bari kubwati birasi bidino lio wege enu bwaringi unyuri tinga rero ne mambi ne sabato chuma chuma ne ituke lieni lio kwe aligani muntu tari gukora kende no kuriki kinko no kuriki kinyeni oko somba amache orenga amache isani lipaka kuita kuika Jumapili ama ene lidia inga kiria bantu kwa renge umisi kanisa yani gora ariru kuminga inki kusina amisi lirero omri eri inga kiri ni ya bono bono bono korona bono kende kiyo njaso korona kwane bono iga igo tulibusa nyasa ora tokonyi ikiagera bono buna bono tura isi kumundu taka nyuti nga ma obi mambi ne sabato bokieti rero ndi tukukiri ori umuntu akuyabusa yanga kyakire rero okikire ririkara kanga kawo usibeti amachabani ari amakuru usibeti yoga kitekere bipake yanga baka akamo tari bereki ari eyemo uri ditinge yini ye sabato anga teri urabe kugyande gusubukikiruze eye sabato amane ikanya saa tokonye bono iga inga kituwa ikine yere nkongu yoku ya ligania tika ekisa chayari lega kimbia mono mkwani mbia mono mulisi mbure kero na kuhibule kwa kwani mbia mono tika nya saa gende huku weni ya maumifu oge ndere watu tevia yanga muna ya watu inyo ili ya lia kare tuwa likubuati kirasi huko buati viviro sinera kero wita kwa ene kirasi batiso kwa itire mbia mono ya muno na comenta anje ya muno yo minda so comenta ya wa to inyora niri nga nga kio kwege na kweli tanga ni kwa renge ntwa gotigire twa chire nsemo ya muno so mo kwani bono chinga ke chiga tingenjo emero ngi menge ngo na tuvena na ivo kwana na kwana ngaro alo ama tuvena yuko mungu na turuvea na kuwa lenge kwa ni valenti noro tara iweka no mungu na asiko lenge no mulishi otaiwa oo mwana hii ni nje na kuwa na nje na kuwa na asika nyakundi halo halo halo unmuted halo ya nkwila neliambu ya mano amangano mulishi ato sauniri Naritanga nkwira nelinyasaye mbuyamono akona omulisi omuto. Nyasaye tigakorende nenda gozesenye. Ekiagera saitani gale nelibero. Kabo mwano Yesu munoro mwano Yesu. Saitani nakuligeri nkelele tago nara. Saitani tago nara Yesu. Iwe na ihule yente kio kia kwa sana. Kile mkaburi ya manine mbu ya mano asoko wa umulisi wa mtu vima. Mtu watu watu vima uwe ito vota ya reo na lige na lia ngoko. Kile ndo manine nato nendete. Mbu ya mano asoko tuinyoru na kuruwa riba tiso. Mtu watu waro gerere tuwe meti mkianda. Tukamanya kubatiswa. Hali sokubori unga ngaragi, eko unga ya arosele tibuwe kanyosi. Hinde vya yoto boe, usutoso boe. Buja mwono mulisi umintu nyosaye nero inovo vima. Kiga kulende, alende nenka yao. Eva novo vavonde, pamani na Yesu, na uru Yesu. Ayinu mwono Yesu, buja mwono. Yamana so commento de Yamana Tingincho. You want any Ganilia Mauricio Minto Umburo? You can a cogos one all your move. Lend it to current in Yamano Cobaco Common de Colemetti, no colleague or as Ali, Nasavan to want. Hello. Yamana sana sengwani ya bona man. Hello. Hello. Neri goro mwate anga chinga kichelire ko mbuya mono umolisi ya shiringa na liyabo wano mambia timaiti kwa si ntua liwa linganeli chinga kie kero montako kote vinga nima nyete vintoko kora iko kwe gosa ekero nyosako teanga nima nyete ama koru wao niko monto kwe gosa ngayi ndo chika ama nyete ama koru wane aso wenge mbuya mono umolisi ya mangana na amange tuwa kakolire okuno koro kia iko watu iroro koro kia nga neri iko liri ngana na ki okwegena waito kubwate yani nchiri tuwa nyolete gere yeri iko limono kubwano embono tanga tutaliko kore vito okora ngano ene keroko nyora bantu mwancha ini bantu tulika niseyemo liko buwene tukure manga ashim buwene tukura agiri indagira anta buwene tindara agiri no eno kumiamia na sabantu waito na ande buwate banga na ande no kare kwego sanga Ensi ya unchuli Igo Nchiri tuwa nyolete Ni yiri yiguri Tutabwene eti Kunye caution Yani ekero Kunye auction Ekero kwenye auction Ni vintu viriviko Yani rigo liri ndeli onsi Okuli buato kiranga No enya saye na manjiti Igo No nye toko Toko ajerera Kero kende na singi Njo tuwa chaka leiti No mkwani ya tale ngo Lakini ringa neri Na liyo li ingana ya wene tatu nyora si chinkoro chitunga Nchiri tuwa nyolete ni yeri yiguli Na onye toko menyubo kumabuwa bakora Nigo nchiri yere yeri yiguli na nyasaye na mnyeta makoro itu Mbuya mono Mbuya mono Nesusabe nyasaye tokonye Tumanye Nganigo tuwa woli tuna maninga yeri yiguli Tumanye asiyokitari ya yesu tutiwa bakora Ono, wakulze kuruwago, na andi ntoli mchikoyo tania, tuwale kuboria, umolisi, ajuvinalis, kurante, nyugoto, uwebe, okurogo saba, linde, liyo, toge enda na hindi, ikitambo kirokende. Tusabe, tatanya saye, umwana no mwikomo chenu, oye weba akonovo, nene kiera kwa weneire. Pia mwana asenchi, watu utaburuja, asema ambiarelo, na watoteviwe nga obo kibabuitu, Igo obo mwanyete na hivi korubu ya kero ya umo ito vya onzi pili kubira asobo sibu hao. Wono, eke ena niko tolaba gundobogo kumia. Na angakie ndo tatawene tina ono uatole dietari yao. Kole nda senge nche ya manyi nga yeri igo liri ya vene. Aligua tobole tia sogo togigura. Kwa togura naro kuruwa se umote okaru wale. Asawa ito. Aye we bako nobodene pono twale ko saba chimbo chitu chimbe che chobo kora nobo ngainereria ya sai to chisike giba chikero le korume to to ko wenere erio na to wenere ko nyora liba gandi oko beke ro chianga chindavu na bo izona kolia amatunda yo moto yo bogima na wetani onya sai Erinde, erieta ni omo ichiori omo ye o Yerusalem o nyakobo kuli kwa se amba siye ito na asobo kima wito. Bono, chinga kichinyinge tuwaveide toko taarare nae, tuwaveide toko menyobo mabore igatu, itoli wa kiendu, itoli molero, nigoto we kora na kwehori asobo sibuwa onya sae. Lakini obu yangu bolinga ni oto manyete. Uone tuwa osa wanyasawa itoto ila na sobo anje nivyeri itangani. Elia kerotu ila nila ororo. Toko korele mele mo ase chinguru. Eke toko endele. Tekuwe aligani na kuwaligani abanga sogo so ase nkayaka nakare. Ono abana bao. Abakena abanene mbaro wabwate ama gani ao ao. Na sijinse mochionsi babu ato kogani kuwaba nyasaye Aba mbaro wabaru warete Baro wabare chichera Baro wabu ate vina Baro wakorela Baro rorobono ila nyasaye ito Bada chisawari na kogena na kuhirana Bonsi abuo etuwa wabike asama okao Na kubu amono twensi pigotora wabaru ilibeke moika Wabaru ilibebive Etuwa wabu saboto weni na manyinga o kristo Bono, kyo tu agende nsemi ndi na inda sumo ima, tu akora angiri nyesaa, ogende koba na kiro ya umuito, na otu are, ivo gari okore, otu kitele na manyinga wa sama gimaito, ando se asetora abena yato akona yato akwana kuoro kiai na igoro na gutanga asirense nga Yesu itu kwa beira ange ange na monwa yesiri na monwa ngo chori otoire nka seto ta nyore ne basokano aseto ta nyora makweri aseto ta atigane rinde aseto ta ruare aseto ta rutukorira senkere yeneria aseto abe tumenyete amonaye tokoraje na kunywa na kulia matunda na gotera matera ya yobubui na mono ogotera kwa musa ni mano ye ngondi Yesu ito toobo te ubuye toko menyere toa nyerete enkeria konya abana ba obonsi pia ba sona ba tegere ide na bali ba anyale kwa ba gotera kurumaega awe ba konobo nene ikia tu abori ya subu ya Yesu Kristo mabori ya Amina. Amina. Biamano. Biamano, biamano, Marisa. Toba, toba. Ose se ni unaye. Ni tukolima. Aba, min, toba, no. Gucci koere lia. Oyo, min, to, keremensia. Again, rene, kipindi, kiari, kubuati. Keremensia, wate, rabungu. Biamano, biamano, Marisa, ni umano, min, to, Teresa. Nare ukanga kuwari kuwa umu kuwa nilivaka kuwa ni ya wana wanya saa ito maneko gendele kwa kuwa nilivaka kena hawa nene mbu akire biyamono nene hawa sese ni hawa kitereta hende tumela nekirara rolele biyam biyamono biyamono biyamono biyamono mutarasoka mutarasoka la kipole sana murandi biyamono mburu biyamono inamba nile gamo nino lindu biya nye tentuwa kwa nitenere kukenge goro nima itawangi wainu mwa kwa nenele ondo utaranyona nambora murangiri nanya chinda mbanga tebimba tebimba biyamono asosu mwa mokorela nini nakuri nangi umano ye eso kumwanyi eso akumakachua eso kwa nyuburu tukua tata ira nima kakaa ikira kuirena I'm sorry na nigana ko baina de ah yo ara ni kumurangira murangira 727 211 7271 abago tutore abago tane Isana ibere ibere ayame yamo isana isoto ayame yamo nero amukire rambe yimo mura ngire nimo kumura mura ngire mura yamo no muso se ni wono muso Wana ba mito na moyo wetu tuana kirera ganga ntuli ko bendera na wana makwani samu ni ya butolerwa na singe njoga kitoko cha tuabere conference chinsa chia era pone ntuli ko nara okore biwa takere tokore kubwate sabali yoko genda Kenya ari nyamira asomo nginondo muburaka ashire ti umwana oyo mwanchwa Nande na asiri umwana onde umwako oria no ina asire tere yaru mongino igara asa magomba amange ono nera tuare gutarera ima ki umwana mintolecho wese no rororo umwana mintolecho no ore lecho oko bata star six Nende te sabari Ukuli ya sabari. Uchire. Hello. Baba. No, onde na kimi gira sinyo. Kari kwa gendele baba. Ya mwono naruko kwa sabanga ninyo endele da ake. Asu, asu enda atikire na boko gendele kia garango toka.